पाएक। सोचो जिंदगी तेरी बाहों में क्यों ना कट जाए, और तू आए सामने तो दिल ये कहना चाहे माशा अल्लाह तू लड़की खूबसूरत कहां से आई। माशा अल्लाह मेरी रातों की नींद तूने उड़ाई। माशा अल्लाह अब मुझको कहीं ना करता हूँ तुझको, सबसे छुपा के रखता हूँ तुझको। रानी रानी परियों की रानी, सबसे दीवानी हमारी कहानी। मैं रांझा रांझा तेरा हुआ हूँ, महकी फिजा